dziewczyno, czy byś chciała jechać z nami? Może z liści spadających ci powróży wiatr cygański, kompan wierny nasz podróży. Zanim ślady nasze wiatr nam pozasnuwa, opowiemy wam, kochani, jak tam u nas jest. U nas wiele i niewiele, bo w sam raz. U nas czerwień, u nas zieleń, cień i blask. U nas błękit, u nas fiolet, u nas dole i niedole, ale zawsze kolorowo jest wśród nas. U nas błękit, u nas fiolet, u nas dole i niedole, ale zawsze kolorowo jest wśród nas. Wiatr warkoczy jej rozplatał i zaplatał. I zbierała dzikie wina, leśne piki. I bywała, gdzie rodziły się muzyki. I odwiedza teraz z nami leśne kraje. I kolory szarym ludziom darmo daje dziś. Weźcie wiele i niewiele, bo w sam raz. Komu czerwień, komu zieleń, cień i blask. Komu błękit, komu fiolet, komu dole i niedole, i pojedzie z cyganami w czarny las.